Падкасты Радыё Свабода. У эфіры новая кніга Дзмітра Бартосіка «Клініка кітайскага дантыста». Чытае аўтар. Паэтаў мінскіх атаман. У 1963 годзе ў жыцці Уладзіміра Караткевіча здарылася неабыякая падзея. Ён атрымаў кватэру ў сталіцы, у сёмым доме на вуліцы Чарнышэўскага. Працу ў аршанскай школе пісьменнік завершыў яшчэ ў 58-м, затым была вучоба ў Маскве на вышэйшых літаратурных і сцэнарных курсах, якая скончылася ў 62-м. Тым часам ён часта бываў і падоўгу жыў у Менску. Дзе? У гатэлі? Здымаў кватэру? Адгадку пісьменнік пакінуў сам у канцы рукапісу аповесці, які захоўваецца ў перакладніка Васіля Сёмухі. У Менску, у хаце краўца, дзе некаторы час жыў, дапрацоўваў аповесць «Дзікае паляванне караля Стаха». У тым жа 58-м Караткевіч паведамляў Янку Брылю. Пішу зараз увесь вольны час, і за гэты час скончу сучасныя апавяданні і апрацую 2-3 маленькіх аповесці пра шляхту. Адну амаль апрацаваў, апошнюю, пра 80-е гады мінулага стагоддзя ў беларускай глушы. «Дзікае паляванне караля Стаха». Я патэлефанаваў Янку Брылю, але той бачыў згаданага Караткевічам краўца толькі аднойчы, на нарачы, куды Караткевіч прыязджаў разам са сваім сябрам. Дапамог Адам Мальдзіс, які сказаў мне, што спадар кравец працаваў у палітэхнічнай акадэміі. У аддзеле кадраў гэтай ВНУ жанчыны як толькі даведаліся, што я шукаю блізкага сябра Уладзіміра Караткевіча, за некалькі хвілінаў знайшлі ўсё, што ведалі пра выкладчыка, што ўжо 10 гадоў як звольніўся. Валянтін Кравец жывы і жыве таксама, дзе ў канцы 50-х атрымаў дзялянку з зямлі пад будаўніцтва дому. «Прыязджайце, калі зручна», – адказаў ён адразу на маё тэлефоннае запытанне пра Караткевіча. Чацверты завулак Кальцова цягнецца ад вуліцы Мірашніченкі ў бок Цнянскага возера. Прамысловы пейзаж з цяжкімі бетоннымі будынкамі аўтапарку паступова змяняецца карцінаю тыповага менскага прадмесця. Драўляныя дамкі 50-х суседзяць з новымі катэджамі. Дом пад нумарам 79, самы прыгожы на гэтай вуліцы, выглядае ледзь не шляхоцкай сядзібай. Два паверхі, ружовы колер сценаў, гаўбец, вялікі панадворак. Гаспадар прыгожага дому знешне падобны да адэскага джазмена Леаніда Уцёсава. Пра свайго сябра гатовы распавядаць усё, што памятаецца. Познакомился я с ним в 48-м году. Я познайомився з ім у 48-м годзе. Гэта было ў Воршы. Я паступіў у драмгурток, а ўся эліта школы была ў гэтым драмгуртку. Кіраўніцай гуртка была цудоўная жанчына Фрыда Аронаўна Ронкіна. На дзіва непрыгожая дзяўчына, але якая жыла літаратурай, і душа яе была рэдка цяпер сустрэнеш такога чалавека. І ў гэтым гуртку была элітная кампанія, у якую ўваходзіў і Валодзя Караткевіч. Сам таго не ведаючы, Валянцін стаў супернікам Караткевіча ў любоўным трохкутніку. Аднойчы ён праводзіў да хаты упадабаную дзяўчыну, у якую, як высветлілася пазней, быў закаханы і Уладзімір. Знаёмства пачалося з варажнечы, два супернікі нават не размаўлялі адзін з адным. І вот в один прекрасный вечер шел я как-то вечер. И одним цудоўным вечером я ішоў, а з Воўкам мы былі амаль ворагамі, мы не размаўлялі, два супернікі. А калі я аказаўся кінуты, я ішоў паўз дом Валодзі Караткевіча. Там ляжала вялізнае бервяно, на якім сядзеў Валодзька і чагосьці думаў. Праходзячы міма, я спытаў: «У цябе запалкі ёсць?» Ён кажа: «Ёсць». Я падышоў, закурылі. Слова за слова і пачалі мы, што такое я. Вядомае філазофскае пытанне. І мы прагаварылі з ім некалькі гадзінаў. Я яму паведаміў пра сваё няшчасце. Карацей, з гэтага моманту пачалася наша дружба. І дружба гэтая ператварылася ў чорт ведае што. Яго маці казала: «Ну, такая ўжо дружба, кашулю няма калі перамяніць». Мы сапраўды адзін без аднаго жыць не маглі. Ну, мы действительно друг без друга жыць не маглі. Сябры днямі прападалі на Дняпры, а ўвечары сядзелі на гарышчы Караткевічавай адрыны, дзе паэт чытаў свае вершы, напісаныя па-расейску. К этому былі прадпасылкі, што он не пісаў па-беларуску. Гэтаму былі прычыны, што ён не пісаў па-беларуску. У першай школе ў нас была абсалютна бяздарная настаўніца беларускай мовы, якую проста ненавідзелі. І з'ехаў ён у Кіеў. Мы перапісваліся. Ну, з Вовкай мы перапісваліся. Жыццёвыя дарогі сяброў разыходзяцца. Уладзімір паступае на філфак Кіеўскага універсітэту, а Валянцін у беларускі палітэх, у якім пазней будзе выкладаць. Але з Караткевічам ва ўкраіне адбываецца дзівосная метамарфоза. Воршу пакінуў расейскамоўны савецкі юнак Валодзя, а назад у Беларусь вярнуўся ўжо іншы чалавек. Я помню, когда он приехал ко мне в институт. Памятаю, калі ён прыехаў да мяне ў інстытут, ён захацеў патрапіць у домік Янкі Купалы ў Вязанцы. Грошай у нас было нуль, а цягнік даходзіў да станцыі Беларусь. Мы купілі 300 грам іржавай камсы, на хлеб у нас грошай не было. І з гэтай камсой мы накіраваліся на цягнік, без білетаў. І далей мы пайшлі пешкі. Прыйшлі мы туды, паглядзелі на гэты домік, ніякага музея там яшчэ не было, пагаварылі з людзьмі, прычым ён гаварыў па-беларуску, а я намагаўся гаварыць. Ён кажа: «Сціхні, ты саромеш мяне, ты па-беларуску не ўмееш, а намагаешся». Памятаю ягоныя словы, якія ён сказаў: «Валька, ты са сваім рэжымам памрэш ад язвы, таму што жыць на камсе без хлеба нельга». Жыццё паказала, што я не памёр, а ён менавіта ад гэтага і памёр. Жыць паказала, што я тут не умер, а он імена ад гэтага такі умер. У тыя часы, калі блізкі курапацкі лес не быў яшчэ перарэзаны аўтатрасаю, калі Менск пачынаўся за некалькі кіламетраў адсюль, калі не было ніякага вадасховішча, а працякаў маленькі ручай, калі наваколлі вёскі Зялёны Луг і блізка не нагадвалі сённяшняга мікрараёну, хто б тады мог падумаць, што напісаная выключна для сяброў гісторыя ператворыцца ў культавую кнігу, паводле якой будзе зняты фільм і пастаўленая опера. А тады в те времена он писал не столько, чтобы это издать, сколько просто писать интересную вещь, чтобы мы слушали. Ён фактычна пісаў не столькі, каб усё гэта выдаць, колькі напісаць цікавую рэч, каб мы слухалі. Вось кампанія, якая збіралася. Мы клаліся на паляне, і Воўка нам кожны тыдзень чытаў раздзел з дзікага палявання караля Стаха. Яно ўжо было напісанае на беларускай мове, але ён нам чытаў яго, каб нам лягчэй успрымалася на слых па-расейску. І вось гэтая кампанія, якая на гэтай фотакартцы, вельмі доўга мы былі разам. Галя, я, гэта Воўка. Дзікае паляванне караля Стаха было кожную нядзелю. Мы чакалі з нецярпеннем гэтую нядзелю. Мы кладземся на паляне, і Воўка чытае раздзел. У пакоі, дзе Караткевіч, гасцюючы ў сябра, пісаў свае раздзелы, з тых часоў не засталося нічога. Нешматлікую мэблю ён забраў з сабою на новую кватэру, але, нягледзячы на гэта, усё роўна ўваходзіш сюды асцярожна, бо ў такіх месцах важная не столькі музейная атрыбутыка, асабістыя рэчы, колькі выразна адчувальная энергетычная прысутнасць таго, хто тут жыў. пол был земляной, и эти две крайние. Подлога была земляная, гэтыя два крайние пакойчыкі наши, а вось гэты, гэты быў ягоны пакойчык. Мы разам паклалі падлогу, каб воўка змог тут жыць. Усё, што ў нас было, было агульнае. Нават я хацеў захаваць драўляную прыбіральню, якую воўка асабіста яму выкапаў, выклаў і пабудаваў гэтую драўляную прыбіральню. Але разабралі. Пастроил деревянный этот туалет. Не разобрали. Стол тых часоў ці не? Не, у яго тут стаяў сакратэр. Ён адкідваўся і тут пісаў. Тут быў ложак. Сакратэр ён забраў. Ён, пэўна, і зараз стаіць на Карла Маркса. Усё простенькае. Этот секретарь. Простенький такой секретарь. А краевид з вакна? А вот здесь был совершенно другой, понимаешь, краевид. А тут быў цалкам іншы краявід. Гэтых дамоў ніякіх не было. Тут ішоў высокі пагорак. Гэты пагорак знеслі. Узялі тэхніку і ўсё лета гэты пагорак рылі. Пакуль не зрылі. Адсюль ён катаўся на ровары. Быў такі выпадак. Ён катацца на ровары не ўмеў. Ён два разы на ровары пракаціўся. Адзін раз у Воршы. У Воршы на дарозе адзіная варонка. І я меў ровар, у дзядзькі браў. Пасадзіў Валодзьку, штурхануў яго, і ён паехаў. Але варонку ён ніяк не мог аб'ехаць. І ў самую варонку уляцеў такі. Пабіўся. Нічога, застаўся задаволены. І тут другі раз ён паехаў на ровары. Тут, каля гэтых весніцаў, я яго туды падштурхнуў, ён паехаў, але не ведаў, дзе тармазы. Ён ляцеў уніз і галасіў, пакуль не зарыўся ў пясок з пабітымі лакцямі, каленямі. Трэцяга разу не было. Трэцяга разу не было. Неаднойчы чуў крыўднае пра беларускую літаратуру, што, маўляў, беларускія пісьменнікі не пісалі ў стол, што не было ў беларусаў забароненых рэчаў. Але аповесць «Маленькая балярына», у якой Караткевіч паспрабаваў зразумець Сталіна, адчуць сувязь безмежнай улады і халуйства, была надрукаваная толькі ў канцы 80-х. Нават сёння гэтая аповесць не выглядае наіўным дакументам хрушчоўскай адлігі, хутчэй намаганнем зразумець час усеагульнага страху і вар'яцтва. У гэтай казцы пра наіўную танцорку і хцівага караля апошні выяўляецца чалавекам стомленым і ад самога сябе, і ад свайго атачэння, які адчуў у сабе чалавечае каханне. Першы, хто прачытаў «Маленькую балярыну», быў мой суразмоўца, і ягоная тагачасная рэакцыя на аповесць шмат гаворыць пра атмасферу пасля сталінскай Беларусі. Когда умер Сталин, он написал маленькую. Калі памёр Сталін, ён напісаў «Маленькую балярыну». Абвінаваціў Сталіна, што той дамагаўся вось такіх дзяўчынак. Я сказаў: «Дарагі мой, не пішы таго, чаго не ведаеш». Воўка ўзвіўся, вылез у гэтае вакно, пайшоў, сеў на горку і пасядзеў пару гадзін у піку мне, дэманструючы сваё незадавальненне. Дэманструю сваё неудавольствие. У лістападзе 1961 году сябры выправіліся на цэнтральную плошчу, каб убачыць, як будуць валіць помнік нядаўняму правадыру. Мы з ім ездзілі, калі здымалі помнік Сталіну. Мы ноч прастаялі на цэнтральнай плошчы. Помнік быў абкладзены мяхамі з пяском і хацелі танкамі зваліць гэтую фігуру. Зачапілі танк тросам, гусяніцы буксуюць, а помнік стаіць. Зачапілі другі танк і зноў тое самае. Мы адстаялі ноч, ды так і сышлі. Як яго потым павалілі, не ведаю. І, дарэчы кажучы, ён яго не любіў ніколі. Ён тады, раней за мяне, разумеў, што Сталін дэспат. Я панімаў, што Сталін дэспат. Мінаюць дні, прыходзіць слава, а грошай, як раней, няма. І ходзіць у пальце каравым, паэта ў мінскіх атаман. Таму што люд мой беларускі, жывая слава не кране. І ён за кошт маёй закускі на помнік эканоміць мне. Гэта верш з рукапіснага альбому Уладзіміра Караткевіча, які ён падараваў сям'і Краўцоў у 50-х. Альбом з вершамі, сяброўскімі эпіграмамі ды шаржамі. Мы былі вельмі небагатыя, мякка кажучы. І адным цудоўным днём Воўка разыграў такую сцэнку. Ён з'явіўся і сказаў, што я нарэшце разбагацею. Якім чынам? Я, кажа, знайшоў склад, у які можна залезці і скрасці вельмі шмат паўлітровых бутэлек і здаць. Вельмі многа, шалёныя грошы. Валасы ва ўсіх сталі дыбарам, усе пачалі ўгаворваць. Скончылася тым, што напрыканцы вечара ён разрагатаўся. Пасля ён іграў вар'ята. Аднойчы прыйшоў з такімі вытарачанымі вачыма, цвёрда трымаўся ўвесь вечар. Усе аб ім клапаціліся, а ён граў жалезна гэтую ролю, граў яе да канца, умеў разыграць. Так што он умел разыграць. Вы слухалі эпізод з новай кнігі Дмітра Бартосіка «Клініка кітайскага дантыста» у выкананні аўтара.